Slava Domnului peste voi, Domnul să dau și să îngeri oameni, să dau în acum și prăda și în veci vecilor. Hristos a înviat din morți, moarte, prin moarte, Hristos a înviat din morți, moarte, prin moarte, călcând și celor de mormânturi viață, dărindu-l adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mace sale. Ale celui încruțins, Părintelui nostru, Ion Gurdar, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Din nou viață veșnică să ne închinăm, suntem învierii Lui cele de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Hristos a înviat! Iată, iubiți credincioși, praznicul Sfintei Învieri a trecut acum 7 zile, iar de acum intrăm mai în profunzime în tainele dumnezeirii, taina atât de frumoasă încât că pentru cel care vrea ca să le cunoască, îi trebuie, cum spune Sfântul proroc Isaia, să tremure de cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu atât de adânc este încât că el nu se arată și nu se discerne în mintea oricui. El se lasă luminat numai în urechile și în ochii și în simțurile celor care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, nu doar din buze, ci și din fapte. Că a iubi doar ca sentiment este a sufletului, iar a iubi ca faptă este a trupului. Și ținând cont că noi suntem duali, adică îndoiți în ființa noastră, trup și suflet, trup muritor din pământ, scris împrejur și suflet nemuritor, imaterial, trebuie să-l îndeplinim pe amândouă. Aș vrea ca să sintetizez după toate cuvintele care le-am rostit cu ajutorul bunului Dumnezeu despre Dumnezeu, în legătură cu Sfânta Înviere, de fapt, de ce a înviat Mântuitorul din morți cu tot cu trup? Nu vreau să încarc mințile nimănui, ci ca să fie pe înțelesul tuturora, să știm în foarte scurte cuvinte să ne rămână ca un antet al vieții noastre creștinești. De ce toate acestea? Și ce vrem în fond noi să cucerim de la Dumnezeu și Dumnezeu de la noi? Având în vedere că ființa de cea mai înaltă înțelepciune și noblețe din tot universul este omul, purtând chip și asemănarea lui Dumnezeu, cert este că omului îi se cuvine împărăția lui Dumnezeu. Sufletul știm că este veșnic, deci nemuritor. Bineînțeles că nu poate exista sufletul fără trup. Ca atare, nu poate fi omul în felul acesta. Dacă sufletul este veșnic, evident, ca să moștenească împărăția cerurilor pentru veșnicie, trebuie să se înjuge cu tot cu trup. Iar trupul fiind din materie, vedem că el moare. Și pentru aceasta moare, fiindcă prin păcat a intrat moartea în lume. Deci diavolul, având toată cinsta lui îngerească, prin cugetare spurcată, a căzut din acest dar al veșniciei și a frumuseții. Văzându-l pe Adam, fiind din materie și din suflet, din partea componenta lui din Duh, în ce slavă este, și știind că este zidit de Dumnezeu pentru veșnicie în slava aceasta, nu a putut răbda acest lucru și pentru aceasta, cu înțelepciunea lui malefică, i-a creat această ispită, această călcare a poruncii lui Dumnezeu, prin care a venit moartea în lume. Deci dacă omul a murit trupește, odată cu el în această robie a morții s-a dus toată materia, că el este stăpânul materiei, adică al universului, a zidirii lui Dumnezeu. Și așa cum un împărat este bătut, legat și dus în robie și odată cu el se duce toată făptura din imperiul lui în robie, logic este că prin această cădere a lui Adam în robia morții, toată materia care cădea sub stăpânirea lui a mers în moarte. Și pentru aceasta tot ce ne înconjoară este supus timpului morții, cu alte cuvinte. Deci iată că Hristos vine înjugat Dumnezeu cu omul, primind moarte din mâinile oamenilor și a diavolilor și ducându-se în pântecele iadului unde era moartea zăvorâtă, acolo este zdrobită moartea la ea acasă și în felul acesta, prin învierea lui Hristos din morți, care este noul Adam, ne-a redeschis Edemul pentru veșnicie. Mulți care la veacul acesta sunt atât de slabi în credință, cer veșnicia să nu mai moară trupește. Este o inepție. De ce? Că vedem că viața noastră această trupească este din ce în ce scufundată într-o murdărie. Că pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți este scârbă de ceea ce ai trecut în tinerețile tale. Deci iată că nu pentru aceasta a venit Hristos, ca trupul acesta care îl avem noi acum, în partea aceasta de timp efemer, să trăiască veșnic. Că dacă zdrobea Dumnezeu moartea aceasta trupească, ce-ar fi însemnat să nu mai moară un tiran? Ce-ar fi însemnat să nu mai fi pierit Hitler sau Stalin sau Ceaușescu sau alți nebuni ai lumii? Era o catastrofă. Deci, trebuie să moară trupul acesta, iar prin învierea lui Hristos din morți cu tot cu trup, se învie după judecată trupurile și pentru viața veșnică, dar și pentru osânda veșnică. Deci Hristos învie din morți cu tot cu trup. Învie ca să ne arate nouă că în mâinile Lui, ca Dumnezeu și om, este puterea de a învia trupul acesta material pentru veșnicie. Spune Sfântul Apostol Pavel un cuvânt foarte înalt. Am să-l spun în cuvinte simple ca să-l înțelegem. Toată zidirea suspină și are durere, că și singură se slobozește din robia stricăciunii nădejdea slavei fiilor lui Dumnezeu. Deci vedem că toată zidirea vie moare și când moare are durere și nu vrea să moară, dar moare nădăjduind că va învia veșnic în nădejdea slavei noastre, a oamenilor. Îl vedem pe Mântuitorul cum se înalță la cer cu tot cu trup și ne duce pârga noastră, adică trupul nostru acesta material, înviat din morți, îl duce și îl așează de-a dreapta Tatălui Ceresc și acolo ne așteaptă pe noi. Deci în contextul acesta se numește întâi născut din morți, întâi născut al poporului Israel, al Fecioarei Maria. Este primul om și noul Adam care învie cu tot cu trup și se așează zidirea noastră, adică omul de-a dreapta Tatălui, cum spune Sfântul Apostol și Arhideacon Ștefan. Când a fost în sinedru bătrânilor, arhiereilor și mărturisea pe Dumnezeu, spunea așa, înaintea morții: iată vă cerurile deschise și Fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui Ceresc. Deci Dumnezeu cu tot cu trup și cu tot cu suflet. Să vedem după înviere ce s-a întâmplat. Primii care l-au văzut pe Hristos înviat au fost ostașii care păzeau sicriul, mormântul Mântuitorului. Că la un moment dat au văzut o lumină strălucitoare, l-au văzut pe înger și au amuțit și au adormit ca niște morți. Hristos învie și lasă giulgiurile acolo în mormânt. Mironosițele femei, plângând, vin la mormânt ca să-L mai vadă pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei, pe Cel ce le-a fost zascălul lor și iubea nespus de mult. Gândiți-vă ce iubire era pentru Maria Magdalena când din ea au ieșit 7 dragi. Deci atât de mult îl iubeau mironosițele pe Hristos că fiecare i-a descoperit împărăția lui Dumnezeu și le-a întors cărările morții, cărările păgânătății, cărările păcatului, le-a întors pe cele ale dreptății. Iar ele dimineață, duminică, mergeau la mormânt ca să aducă miruri în cinsta celui care zăcea acolo închis, sub acea criptă. Și iată când au ajuns, au rămas cutremurate că au văzut, cum mărturisește evanghelistul, un înger. Dar în plânsătul lor și în zdrobirea inimii lor, imediat când se uită în mormânt, văd giulgiurile cum stăteau acolo singure zăcând, iar trupul nu mai era. Și atunci le spune îngerul: nu plângeți, că cel pe care îl căutați a înviat. Mergeți în Galileea și spuneți apostolilor că acolo se va arăta. Zdrobite în intimitatea lor spirituală, dumnezeiască, uitându-se în grădină, văd pe cineva. Și acolo, cu ochii plini de lacrimi, se duc și se așează la picioarele acelui pe care îl văd și spune, gândind că este grădinarul: spune-mi cine l-a luat pe Domnul meu. Deci atâta zdrobire de inimă. Și a dat să spele cu lacrimi picioarele acelui care ea credea că este grădinar. Dar acela îi spune: Marie, nu te atinge de mine, că încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi în Galileea și spune ucenicilor că mă voi arăta lor. Atunci, pentru prima dată s-a arătat Hristos ucenicilor, adică celor care au plâns atât de mult pentru moartea Lui umilitoare din mâinile celui mai iubit popor posibil, a poporului mesianic, poporului lui Israel. Că ați observat dumneavoastră de multe ori în viață pe cine îl iubești mai mult și faci favorurile cele mai mari, din dragoste sufletească, acela te dărâmă. Deci iată, nimeni nu a fost ocrotit și îngrădit de mâna lui Dumnezeu în toată istoria omenirii ca poporul lui Israel. Și tocmai acesta l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său pe pământ întrupat, arătând omenirii întregi că ți-am lăsat, omule, libertatea conștiinței tale și iată te ridici mai presus decât Lucifer, îl omori pe Dumnezeu. Că Lucifer a vrut să-și ridice scaunul deasupra dumnezeirii și pentru aceasta a căzut. Iată omul în răutatea lui ce vrea să facă, să-l ucide pe Dumnezeu și să așeze el un nemernic și un putregăios în fața veșniciei a lui Dumnezeu, a Creatorului Său. Apoi Mântuitorul se arată lui Ioan și lui Petru, că mironosițele, după ce l-au văzut pe Hristos, au alergat în Ierusalim și au spus: l-am văzut pe Domnul înviat. Iar ei imediat au alergat la mormânt și li s-au arătat și lor. După amiază se arată Mântuitorul la doi iudei, Luca și Cleopa, care erau cam la 60 de stadii, cum mărturisește Evanghelia, depărtare de Ierusalim la Emaus. Se obișnuia la Paștele evreilor să vină foarte mulți iudei ca să serveze Paștele la biserica din Ierusalim. Și iată că printre acești iudei ai timpul aceluia când a fost răstignit Hristos, au venit și din Emaus. Se știa între iudei că trebuie să vină Mesia, iar prin ceea ce s-a întâmplat în timpurile acelea în Ierusalim, unii au crezut, unii n-au crezut. Și fiindcă aceștia doi, Luca și Cleopa, au asistat, au fost martori oculari la tot ce s-a întâmplat în Ierusalim în timpul aceluia, iată-i că duminică merg spre Emaus acasă la ei. Și când mergeau ei pe cale amândoi și comentau ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim, vine cineva din spatele lor și se alătură drumului lor. Și spune acel care a venit: ce discutați? Despre cine vorbiți? Iar ei îl mustră și spun: au, tu singur ești nemernic în Ierusalim și nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în timpul acesta? Nu știu. Au, nu știi cum iudeii l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și l-au dat spre moarte, spre o cară, și l-au răstignit pe cruce și l-au omorât și l-au îngropat. Și iată că niște femei au venit de dimineață și au spus că a înviat. Iar acesta care veniseră din spatele lor și s-a asociat cu ei și mergea, nu s-a arătat cine este. Și totodată, fiind Dumnezeu, le-a și închis ochii, dar nu pricepe. Și când au ajuns la o intersecție de drumuri, se făcea că merge mai departe și nu spre Emaus. Iar acei doi străini a spus: mergi cu noi, hai acasă, căci către seară este. Și au mers la îndemnul lor acasă, în Emaus. Și tot discutând despre cele ce s-au întâmplat în Ierusalim, s-au așezat la masă și luând pâinea, a binecuvântat-o. Și în momentul când a binecuvântat pâinea, li s-au deschis ochii, iar cel care le-a binecuvântat și a fost tovarăș cu ei a dispărut. Și atunci și-au dat seama că acela a fost cel care a înviat din morți. Zdrobiți la suflet de durere că iată pe cine au avut tovarăși, au alergat în Ierusalim și au mărturisit în gura mare căci cu adevărat a înviat cel care a fost răstignit, omorât și îngropat. Apoi către seară Mântuitorul se arată ucenicilor care stăteau ascunși în casa lui Ioan Evanghelistul, de frica iudeilor. Și acolo zăvorâți fiind, ca nu cumva să vină iudeii să-i omoare, prin ușile încuiate intră Mântuitorul. Ei se sperie. Și atunci Mântuitorul le spune: pace vouă! De ce vă înspăimântați? au, credeți că sunt duc, duhul carne și oase nu au, are. Și atunci iarăși le spune pace vouă. Iar ei s-au încredințat din ceea ce au văzut, iar Mântuitorul a dispărut. Peste 8 zile, după cum spune Evanghelia de astăzi, Mântuitorul se arată din nou în același loc, tot în aceeași casă unde erau zăvorâți iudeii, apostolii. Dar dacă atunci nu a fost unul din ei prezent, Toma, zis Geamă, iată-l că acum a fost prezent. Că după ce s-a arătat prima dată Mântuitorul, toți apostolii bucuroși îi spune lui Geamănul, zicându-i, am văzut pe Domnul înviat, iar el spune, nu voi crede dacă nu voi vedea rănile lui și să pun eu degetul în semnul cuilor și mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și pentru aceasta a 8-a zi, tot spre seară, vine Mântuitorul și se arată ucenicilor de data aceasta, fiind prezent și Toma Geamănul, sau supranumit în popor Toma Necredinciosul. Și când s-a arătat acolo, imediat toți înspăimântați de ceea ce văd, spune, Tomo, adu-ți degetul tău și îl pune în semnul cuilor, adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios. Iar la acest îndemn, Toma se încredințează și vede că sânge proaspăt curgând din rând. Și momentul acela rostește, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne punem întrebarea de ce aceste lucruri. Rostește Domnul meu și Dumnezeul meu arătând că ce este cu tot cu trup înviat din morți. Domnul meu se referă la partea trupească materială a lui Hristos. Iar Dumnezeul meu se referă la partea dumnezeiască a lui Iisus Hristos. Adunate cele două într-un singur ipostas, că nu s-a arătat îndoit, o singură persoană. Și din faptul că acesta este care s-a coborât, care a înviat din morți, și că i-a pipăit ranele sale și a văzut sânge proaspăt și a dat seama că este înviat într-adevăr Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Deci iată mărturie certă că Hristos a înviat cu tot cu trup din morți. Timp de 40 de zile Mântuitorul rămâne pe pământ până la înălțare printre ucenici, propovăduindu-le ceea ce aveau să facă de acum în lume. Odată ucenicii când erau pe marea Tiberiadei ca să vâneze pește, apare Mântuitorul pe apă și îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Iar ei spun, toată noaptea am aruncat mreaja și n-am prins nimic. Iar Mântuitorul le spune, aruncați mreaja de-a dreapta corăbiei și când au aruncat, au vânat 153 de pești mari și se mirau cum de nu s-a rupt mreaja lor. Ce simbolizează acest lucru? A arătat în primul rând că toată noaptea au aruncat mreaja să vâneze, dar veni Mântuitorul și făcând ascultare, că le-a spus să aruncați mreaja acolo de-a dreapta corăbiei. Deci, cu alte cuvinte, au făcut ascultare dumnezeirii. Și dacă au făcut ascultare, iată că mreaja, nu numai că li s-a umplut, era în pericol de a se rupe de atâta pește cât a prins. Cei 153 de pești mari simbolizează cucerirea toată lumea prin cuvântul Evangheliei. 100 ar simboliza toată lumea păgână, că dacă vă mai amintiți într-o pildă când spune că se pune sămânța în pământ și una rodește 30, una 60 și una 100. Deci cu alte cuvinte, Plinătatea rotului este 100, deci 100 din peștii mari nu simboliza decât cucerirea toate neamurile păgâne prin propovăduirea Evangheliei și aducerea lor la monoteism, de la rătăcirea politeistă a dumnezeilor păgâni spre Dumnezeu cel atotputernic, făcătorul cerului și a pământului. Cei 53 de pești mari simbolizează întoarcerea poporului lui Israel, care credea cu adevărat în Cel ce a murit pe cruce și a înviat. Deci apostolii, când vin la Mântuitorul, sunt pescari de meserie înainte de a veni. Și iată că spune Mântuitorul: veniți și vă voi face pescari de oameni, vânători de oameni. Și cu adevărat împodobiți cu darul Duhului Sfânt și mergând în lume prin minunile care le făceau și prin cuvintele lor care trâmbițau ca niște trâmbițe în urechile păgânătății, se întorceau popoarele la creștinism. Deci iată cum le arată prin această minune că, ascultând de Dumnezeu, vor ajunge pescari de oameni, ceea ce s-a și întâmplat. Iubiților credincioși, apostolii, deci ducându-se în lume, primesc în primul rând de la Dumnezeu pace sufletească și pace trupească. Că atunci când a venit prin ușile încuiate, le spune de două ori: pace vouă, fiindcă erau zbuciumați în suflet și în trupul lor, le dă Dumnezeu pacea. Apoi, ca să meargă în lume, sunt împodobiți la cincizecime cu darul Duhului Sfânt. Și în felul acesta, ducându-se cu așa arme puternice ale Duhului, ale facerilor de minuni, cuceresc lumea. Ne punem întrebarea de două lucruri. Maica Domnului vedem că nu este vestită nicăieri dacă a înviat Fiul ei. Și în al doilea rând îl știm pe Apostolul Petru că atunci când s-a judecat Hristos la curtea lui Pilat, s-a lepădat de 3 ori de Hristos. Oare el avea să rămână în această tristețe și în această lepădare? Să discernem aceste două lucruri. Logic este că Maica Domnului a fost anunțată de către Sfântul Înger prima dintre toate celelalte fecioare că a înviat Fiul ei. Oare cine suferea întristare mai mare decât ea? Atunci când Fiul ei a fost umilit, bătut, schingiuit și aruncat pe cruce, răstignit împreună cu tâlharii, s-a împlinit ceea ce i-a spus prorocul Zaharia, că sabie prin sufletul tău va trece. Într-adevăr, era o adevărată sabie în sufletul Maicii Domnului când și-a văzut unicul fiu răstignit pe cruce, și sabia era atât de nemiloasă că cine l-a răstignit? Tocmai cei care au fost cei mai iubiți de Dumnezeu, de Fiul Său. Când se cântă axionul, îngerul a strigat celei pline de dar: bucură-te că fiul tău a înviat a treia zi din groapă. Aici se arată că îngerul lui Dumnezeu, așa cum a mers la fecioara și i-a binevestit că fiul, tu vei naște fiul, logic este că a mers primul și a vestit-o pe Maica Domnului imediat după înviere că fiul tău a înviat. A scos-o din acea întristare, i-a șters acea lacrimă îndurerată, aducându-i bucurie, că a învins moartea. Și cine? Fiul ei. Apostolul Petru este ridicat din căderea aceea lepădării de 3 ori în felul acesta. Când se arată Mântuitorul după înviere din nou ucenicilor, îl cheamă pe Apostolul Petru și îi spune: Apostole, mă iubești tu pe mine? Te iubesc, Doamne? tu știi că te iubesc. Și atunci îi spune, paște oile mele. Îi zice a treia oară, Petre, Simone al Iona, mă iubești tu pe mine, te iubesc, Doamne, paște oile mele. Iar a treia oară, Simone al Iona, mă iubești tu pe mine, au tu toate știi, tu știi că te iubesc, paște mielușei mei. Prin aceste trei chemări se simbolizează ștergerea celor trei lepădări care le-a făcut Apostolul Petru în curtea lui Pilat. Cei care nu știți sau cei care știți, vă amintiți că o femeie dintre cele care răcneau la curtea lui Pilat, ea îl răstignește, l-a arătat cu degetul și acesta este unul dintre cei care merge cu Nazarineanul. Și atunci el imediat s-a lepădat. A spus, nu-l cunosc. Și în momentul acela a cântat cocoș odată. Iar acea femeie a spus, ba tu ești, te-am văzut, nu sunt și nu-l cunosc. Și a cântat cocoș a doua oară. Și când a treia oară a mărturisit acea femeie că el este cu adevărat apostol al lui, iar s-a lepădat și a treia oară a cântat cocoșul, împlinindu-se ceea ce a prorocit Hristos. Și a murit și a înviat, a rămas în cea mai groaznică tristețe și zbucium posibil. Apostolii erau în același zbucium, fiindcă au adormit în grădina Ghetsimani când Hristos se ruga. Și de trei ori i-au cuprins somnul și a venit Mântuitorul și i-a ridicat, ridicați-vă să stați cu mine. Iar ei imediat au adormit. Și a treia oară când a venit și i-a sculat din somn, degeaba, era prea târziu, fiindcă deja venea Iuda înconjurat de ostași ca să-l vândă. Și pentru cât? Pentru 30 de arginți. Deci, dragilor credincioși, iată că Mântuitorul, timp de 40 de zile, vindecă pe Apostolul Petru de rănile acestea, apoi se arată ce este trupul care este pentru veșnicie. El nu mai cade trupul material sub legile acestea materiale. Nu mai este tras de pământ cum suntem noi ca plumbul tras de pământ și nu ne putem desprinde de mama noastră. Nu mai obosește, nu mai cade deci sub legile acestea a trecerii timpului. Ca drept dovadă că trup fiind, iată-l cum intră prin ușile încuiate, apare de aici colo, fără niciun vehicul transportându-i trupul. Deci așa să înțelegem omul înviat cu tot cu trup pentru viața veșnică. De ce apare în a opta zi Mântuitorul și îl vindecă de necredință pe Apostolul Toma? Într-o înțelegere mai înaltă, Apostolul Toma simbolizează pe oamenii necredincioși ai ultimului veac. Că ați văzut într-adevăr acesta fiind ultimul veac, cum oamenii sunt plini de necredință. Și în mulți stăpânește ideea aceea, ai văzut tu pe Dumnezeu, să-L văd pe Dumnezeu și apoi voi crede. Că dacă ați observat în Evanghelie, Mântuitorul spune lui Toma, Toma, tu ai văzut și ai crezut, fericiți cei ce nu văd și cred. Pentru aceasta au căzut iudeii, că ei căutau un semn și căutau legea dreptății și li s-au pus piatră de poticnire, piatră de poticnire și de sminteală care era Hristos. Că ei îl așteptau pe Hristos într-o altă postură ca să le satisfacă interesele lor carnale și materiale și nici de cum cele spirituale. Și aici s-au împiedicat, iar Apostolul Pavel spune că cei ce cred în această piatră, adică care este Hristos, piatra credinței, nu se vor rușina. Deci fapta legii s-a arătat în poporul iudeu prin legea lui Moise, Iar fapta credinței se arată prin a crede în Cel ce a înviat din morți. De ce pun accent atât de puternic pe acest lucru al credinței? Din cauza că la veacul care ni s-a dat să-l trăim nouă, prin voia lui Dumnezeu, și vedem că este un veac apocaliptic, cum altul în istorie omenirii nu a mai fost, lumea se izbește în necredință. Iudeii care sunt criminalii lui Dumnezeu, evident că nu pot suporta pe nimeni din cei ce spun că a venit Mesia, numindu-se creștini. Și ei știu că mântuirea omului subzistă în credința în Cel ce a înviat din morți, că în mâinile Lui este puterea de a învia trupurile pentru veșnicie și în fapta legii în care erau ei circunscriși în legea lui Moise, gardul acela al legilor lui Moise. Deci iată, dragilor credincioși, că știind această sensibilitate în care subzistă mântuirea omului, distruge credința și trântește lumea veacul acestea prin fel de fel de mijloace și mai ales prin mass media în cea mai puternică și de neridicat, de nezdrobit necredință. Că mântuirea, după cum se spune de către Scripture, este a crede în Cel ce a înviat din morți. Că în mâna Lui este învierea morților, după înviere, după judecată de apoi. Iar cel ce nu crede în Hristos nu are cum să se mântuiască, din cauza că El a suferit pentru omenire. Sau cum spunea Apostolul Pavel, voi nu mai sunteți ai voștri, sunteți ai Celui ce v-a răscumpărat pe voi. Că noi eram vânduți morții sub papucul diavolului și așteptam o izbăvire din acea temniță. Deci rămânem tributari toată viața noastră Celui care ne-a scos din robia morții. Iar Cel care ne-a scos nu este altul decât Cel care a înviat din morți și L-am slăvit în această jertfă de laudă cât am făcut după nimicnicia noastră în zilele Paștelui și ulterior. Deci iată necredința veacul acestuia. Lupta este atât de puternică la veacul acesta încât că ea este de o sensibilitate puternică și prinde pe toți oamenii. Vor cu tot din adinsul pe toate căilele să se distrugă tot ce este sfânt în om, iar sfânt în om nu este altceva decât sufletul. Vor să-i frângă viața veșnică a omului. Și îl limitează aici, îi întinde un cort, o copertină între pământ și cer ca să nu mai vadă omul dincolo. Și acest zid opac, de a nu-L vedea pe Dumnezeu, nu este altceva decât necredința în care zace omul. Iar din necredință, puiul necredinței nu este altul decât păcatul. Și putem să ne dăm seama destul de bine că nu ne trebuie nici filozofie, nici înțelepciune și nici cultură multă, nu ne trebuie să înțelegem murdăriile care se lucrează la veacul acesta cu singura tentă de a omorî omul, sufletul din tine. Niciodată în istoria omenirii nu s-a proliferat păcatul Sodomului și a Gomorului ca acum și curvia. Deci cea mai indecentă stăpânire posibilă nu a proliferat aceste lucruri în istoria omenirii. Dacă ne întoarcem peste mii de ani în Sodoma și Gomora, menționez că autoritățile timpul aceluia, îmi cer scuze că este puțin cam impudic cuvântul, dădea voie sexului frumos să umble gol pe stradă ca să întoarcă păcatul, măcar să nu păcătuiască în felul acesta. Iar la veacul acesta vedeți cum prin mass media și peste tot se proliferează acest păcat. Cum se trezește animalul din fiecare om. Și cel mai feroce animal este animalul curviei. Și ați observat cât de mult distruge sentimentul de dragoste către Dumnezeu acest păcat. Ele trebuie toate stăpânite prin împărăteasa care ne-a pus-o Dumnezeu prin minte, că toate păcatele își au atentatul în cetatea veșniciei care este credința. Vin cu o mică pildă ca să vă dați seama ce înseamnă păcatul în om. Am cunoscut odată un bătrân care avea 70 de ani și făcea la vârsta lui peste 1000 de metanii pe zi, citea o psaltire pe zi. S-a ridicat în niște culmi foarte înalte duhovnicești. Și diavolul, care nu suportă aceste lucruri, l-a trântit în curvie. A uitat o portiță undeva în sufletul lui deschisă și pe acolo s-a furișat vicleanul și l-a trântit. În momentul când l-a trântit, a lepădat și biserica și toată osteneala aceasta a căzut. Deci tot ce a zidit ca pe nisip. Deci vreau să poziționez în sufletele dumneavoastră, în conștiințele dumneavoastră, că păcatul adus în om, în sufletul omului, nu distruge altceva decât credința. Acel sublim care domină sufletul nostru în legătura cu cerul. Dumnezeu s-a arătat cât de iubitor a fost de oameni, cât ne-a iubit și ne iubește cum nimeni în univers nu te mai iubește, omule. Singurul Fiu l-a dat spre moarte și ce moarte? Și pentru cine? Să-ți ispășească Dumnezeu păcatele? Nu! Ci s-a vândut absolutul desăvârșirii, a frumosului. A tot ce vreți în ce este bun s-a vândut spre păcat ca să omoare păcatul în trup, cum spune Apostolul, și în felul acesta omorând moartea, să ne reînnoiască pe noi. Pentru aceasta și Sfintele Paști se serbează la luna plină a lui Martie, că ultima lună a iernii care omoară totul, februarie, simbolizează omorârea de către om a ceea ce a făcut Dumnezeu și i-a dat în stăpânire, prin păcat. Iar prima lună din martie este din primăvară, cu care începe viața, germinează din nou viața, este martie. Dar martie, țineți cont, nu după dată de 1 martie, ci după cum intră luna plină pe cer a lui martie. Că atunci serbau iudeii Paștele la lună plină, când au ieșit din robia egipteană, robie trupească, care era o umbră a izbăvirii din robia păcatului. Iar noi serbăm Paștele imediat la prima duminică după lună plină a lui martie. Mulți dintre dumneavoastră sau din alții își pun întrebarea: oare de ce nu toată lumea serbează Paștele odată? Tot omul este încuiat în necredință după stăpânirea sa de către păcatul care îl domină. Vedem că toate acestea s-au întâmplat în Ierusalim în ochii iudeilor și au rămas încuiați în necredință. De la învierea Domnului Hristos, Dumnezeu a lăsat cea mai palpitantă, cea mai puternică minune în fiecare an, că înainte de a învia Domnul Hristos, vine la Ierusalim, la Sfântul Mormânt, lumina. Lumină din ce? Mulți păgâni și multă știință s-a înjugat să vadă, nu este un truc al creștinilor. Cum au venit mai neînțelepți au plecat din cauza că lumina vine din înaltul cerului ca o mărturie că atunci a înviat Hristos. Catolicii știu și văd acest lucru, și armenii, și evreii, și chiar și ortodoxii zilelor astora. Văd acest lucru și rămân încuiați în necredință. Ne punem întrebarea, noi ca niște oameni, ce minune să-ți mai facă Dumnezeu omule ca să mai crezi? A despicat marea, a scos din apă piatră, din piatră apă, a dat mană cerească, a înviat morții înainte de a învia El cu trupul, s-a arătat în carne și oase. Și mai mult, ca să ne închidă gura că acestea au fost atunci întâmplate și nu le vedem noi, astăzi, iată, atâtea minuni săvârșite în lume, inclusiv lumina la Sfântul Mormânt, și tot surzi și muți și orbi rămân oamenii. Cred că Dumnezeu își împlinește toate minunile ca toate acestea puse în cap de acuzare în dosarul judecății lui Hristos, omul să nu mai poată să mai aibă circunstanțe atenuante. Mai trebuia, Doamne, să mai faci o minune și credeam. Cred că mai degrabă lumea de astăzi nu mai este un Toma din pilda de astăzi. Este un Toma cu totul necredincios și vă spun sigur că dacă ar veni Dumnezeu din nou din cer și s-ar arăta, același Lut neînțelepțit și împietrit ar rămâne. Cu alte cuvinte, un iudeu care în fiecare zi îl răstignește pe cel ce a fost Mesia, pe cel ce a înviat din morți și căruia se cuvine slava în veci. Amin.